ऐं जॾहिं मलाइकनि खे चयोसूं त आदम खे सजदो करियो, तॾहिं इबलीस खां सवाइ ॿियनि सजदो कयो। उहो जिन्हनि मां हो, पोइ पंहिंजे पालणहार जे हुकुम जी नाफ़रमानी कयाई। पोइ अवीं खेसि ऐं संस औलाद खे मूंखां सवाइ छो दोस वठंदा आहियो, हालांकि उहे अव्हां जा वेरी आहिनि। शैतान ज़ालमनि लाइ बुछड़ो बदिलो आहे।